Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Gra! Bela Koteluk na Dzień Dobry Dziś w Budziku i to tak w nawiązaniu do tych wydarzeń weekendowych. No, przeżywaliśmy przez ubiegły tydzień, a przynajmniej przez końcówkę poprzedniego tygodnia, to co działo się pół wieku temu. No to myślę, że początek czy kulminacja tych ważnych wydarzeń związanych z lądowaniem człowieka czy ludzkości na Srebrnym Globie miało także i swój wydźwięk właśnie w weekend i w nagraniach, niektórych przynajmniej. No i tak na Dzień Dobry, Bela Koteluk, Hen Hen, tam daleko, choć od 50 lat jakby bliżej. Jak zwykle o tej porze, czas na piosenkę dnia. Nowa, świeżusieńka, Bon Iver. W nowym nagraniu Fate to nasza piosenka dnia. Powróci między innymi w porannym, zapraszamy po 8.30, a tymczasem na budziku 9 po 4. Próbujemy żyć. Ja potrwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się, widzieć ciebie obok i idąc spać chciałabym. A może nam się jeszcze raz skrzyżują kiedyś drogi, szczęśliwszy splot łaskawszy czas. Wieczorno-poranna sytuacja. I Dorota Miśkiewicz, 12 minut po godzinie 4, mailowo, telefoniczne, smsowo, gdyby państwo mieli ochotę, proszę bardzo, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Ja wiem, urlop, wakacje, do tego jeszcze, przepraszam bardzo, poniedziałek, się nie chce, ale gdyby państwo mieli ochotę, to będzie nam bardzo miło. Zatem poniedziałkowe, 3 szybkie, ciach, ciach. Nice circuits of blown. I know it's self-imposed, and all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. and I need your love. And something human, human. News. Muzyka. Tej muzyki nie zabraknie i podpowiedzi muzycznych państwa również. Panowie górą dziś, pan Zbyszek chwali muzycznie SMS-owo, bardzo dziękujemy. Mailowo dziś pan Andrzej mówi dzień dobry, informuje, że w Piotrkowie plus 15, ładnie się zaczyna budzić dzień. Nie padało nigdzie po trasie, pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk, w drodze dziś do Kalisza, Kłodzka i prawie Warszawy. No tak napisał nasz wierny słuchacz. Pan Andrzej pierwszy dziś mailowo i jeszcze telefonicznie. Pan Krzysztof z Oleśnicy, no tak mówiłem, nie zobowiązany, że urlop, że wakacje, że no właśnie, może się nie chcieć. Bardzo się może nie chcieć. W przypadku pana Krzysztofa, który to dziś wstał pierwszy dzień po urlopie i szykuje kanapki do pracy, a później, no właśnie, do roboty. Tydzień wolnego, szybko zleciało. Pan Krzysztof z Oleśnicy zgłosił także akces do nie tylko listy obudności, ale także tej muzycznej. Bo w ten weekend odbył się w Głuchołazach Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka, a na tym festiwalu wystąpił m.in. Sztywny Palazzi. No to wspomnienie muzyczne, urlop, ale już za chwilkę szybciusieńko, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach do pracy. Pierwszy dzień, zupełnie rozumiem, choć tydzień, a no właśnie. Gdyby państwo mieli ochotę, to w dalszej części naszego budzikowego, także muzycznego spotkania, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Powitanie nowego dnia, powitanie dnia po urlopie, także to za chwilkę, za moment, także wybrane wydarzenia z historii. A będziemy sięgać pamięcią po te kilka wybranych z 22 lipca. Mieszkam w wysokiej wieży, oto który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. We'll be right back. polskiego topu wszechczasów, jak zawsze wysoko, sztywny pałas. 22 minuty po godzinie 4, 22 dzień lipca przed nami, już nie czerwona kartka w kalendarzu. Witamy serdecznie w nowym dniu, dziś Magdaleny, Albina i Teofila. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No, jeszcze troszeczkę do wschodu słońca. Gdy były najdłuższe dni w roku, to już było po, a tak trzeba będzie jeszcze czekać prawie 20 minut. Słońce zajdzie przed 21, dzień potrwa 16 godzin i 4 minuty. Witamy Państwa serdecznie. Przed nami poniedziałek. Dzień dobry Państwu. Imelda Meja na budziku, 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu budzikowe kalendarium, a konkretnie trzy wybrane wydarzenia z historii. W 1784 roku urodził się Friedrich Wilhelm Bessel, niemiecki astronom, geodeta i matematyk, który dokonał pomiarów położenia około 50 tysięcy gwiazd, a pozwoliło to po raz pierwszy dokładnie wyznaczyć odległości międzygwiezdne. W 1810 roku został profesorem Uniwersytetu w Królewcu, założył tam obserwatorium astronomiczne, którym kierował. Zmarł w 1846 roku. W 1878 urodził się Janusz Korczak, pedagog, publicysta, pisarz, lekarz, teoretyk i praktyk wychowania, twórca oryginalnego systemu pracy z dziećmi opartego na partnerstwie, także samorządnych procedurach, instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania. Był badaczem świata dzieci, pionierem działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego, także prekursorem działań na rzecz praw dziecka, człowieka. Zginął w 1942 roku. Janusz Korczak. A w 1887 urodził się Gustav Ludwig Hertz, niemiecki fizyk kwantowy, laureat Nagrody Nobla. Zmarł w 1975 roku. To oczywiście trzy wybrane wydarzenia z historii. Na teraz jak się jakoś złożyło trzy razy urodziny, a ciąg dalszy również muzycznego kalendarza za niecałą godzinę. Pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą. Sprawdzimy, cóż tam się dzieje. No i będzie to pogoda nie tylko dla Zatoki Puckiej, nie tylko dla Półwyspu Helskiego. No nie chciałbym denerwować szczególnie tych, którzy już wrócili z nadbałtyku i szykują się do pracy. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się. Gdy ty zmieniłaś to, co złe. Odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Słychać odgłosy Bałtyku, słychać. I coś mi się wydaje, że nawet jak pogoda nie dopisywała, to znaczy było pochmurno, być może i deszczowo, to i tak człowiek zadowolony. No jak to po urlopie? Jak nie, jak tak. A pan synoptyk o tym, że zachodnia, centralna i częściowo południowa Europa w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, natomiast północna część Wysp Brytyjskich, Europa Wschodnia pod wpływem niżów, no a nad Polskę napływał będzie wspomniany wyż z chłodniejszym powietrzem polarnomorskim z zachodu. Dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć, na wschodzie, południu i w centrum możliwe przelotne opady, a wiatr północno-zachodni, słaby, umiarkowany na Suwalszczyźnie w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a na termometrach dziś od 19-20 stopni to nad samym morzem oraz lokalnie na Suwalszczyźnie. W centralnej części kraju, no tak zresztą w większości regionów, 24-25 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, tam do 27. Sygnały państwa, podpowiedzi muzyczne do naszego wakacyjnego cyklu, utworów dłuższych niż 2x3:33. Księżycowych propozycji było sporo, ale takie utwory trafiały się w porównaniu z tymi, które prezentowaliśmy ostatnio, po 11, 12 czy 16 minut, to takie ledwie cija 6,5 minut to fraszka i graszka, więc pomyślałem sobie, że i w nawiązaniu do tego księżyca i do poniedziałku być może pourlopowego idealny będzie dziś Blue Monday i New Order. Prawie 7,5 minuty. No to spełnia kryteria budzikowego jamnika. Monday i New Order w naszym cyklu spotkań z utworami nieco dłuższymi, rzadziej prezentowanymi. No, wydaje mi się, że fani New Order i takiego grania zadowoleni. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Taka gimnastyka poranna, jamniki budzika trafiają nam się w wakacje. Tymczasem na budziku nasza ulubiona i państwa też. Godzina 4, minut 44 i sekund 44. Równiusieńko, no nie uwierzą państwo, za 4 minuty. Chyba, że coś źle policzyłem. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okien domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Barbara Rońska, Dom z ognia i lodu. A Basia to jedna z gwiazd tegorocznej trasy Lata z radiem. Ostatnio weekendowe spotkanie, piątkowo-sobotnie z państwem w Pucku. Ja, z pewnością redaktorzy, którzy na żywo prowadzili audycję stamtąd, spotykali się z państwem, jeszcze będą mieli pewnie kilka słów do powiedzenia. Słów, żeby nie było, że słów tam jakieś. Na dzień dobry. Pan Paweł, pogodowo dziś taki szybki raport z Dzierżoniowa. Pogodnie, prawie bezchmurnie. Temperatura około 15 stopni. Miłego dnia i nowego tygodnia to od pana Pawła. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. W Otwocku ciepło, o czym przekonuje pan Jurek Żeglarz. O, jak żeglarz, to zazwyczaj czekamy na informacje wietrzne. Ostatnio silnie wiało. Pani Frida z dokumentacją fotograficzną jest z nami. Pan Stefan z Mielca o tym, że miał iść dziś do pracy, ale tak mi się po urlopie nie chciało się iść, się nie chciało, że zrobię sobie wolne. Kto Boga temu zabroni? 14 stopni, mokro, ale nie pada. To z Mielca sytuacja pogodowa i okolicznościowa od pana Stefana. Na dzień dobry, pan Andrzej już w drodze do pracy. Bardzo się cieszymy. Pani Kasia informuje, że Bielany Warszawskie w drodze. Nie do pracy, w drodze nad Polskie Morze. No, no, pozdrawiamy wszystkich. Między innymi panią Magdę i panią Agnieszkę. Dla pani Magdy tak wróbelki poranne wyćwierkały, że to przydałyby się też najlepsze życzenia imieninowe. Spoglądam w kartkę z kalendarza. Wszystkiego najlepszego. Udanego urlopu. Pani Aga, ta z Krakowa, o tym, że na polu niemal 17 powyżej, a pod powiekami jeszcze niewyspanie po męskim graniu, ale damy radę. To jeszcze, to jeszcze. Opole i pan Sławek, tam 16 stopni, nocna zmiana powolutku się kończy, z uśmiechem na twarzy i z radością. Muzycznie podpowiada pan Waldek z Krasnego Stawu, pogodowo pani Iwona z Nysy, gdzie 15, no ale słyszę, że ma być dużo cieplej. Bardzo dobrze pani Iwona słyszy, ma być cieplej, prawie do 3 dych, no a w połowie tygodnia już 30 i więcej. 16 u pana Pawła w Łowcicach, u pana Remka Żyrardowskiego, biegacza. Trudna matematyka, wyliczanie i dotyczące wieku i temperatury i długości przebiegniętych kilometrów. Chyba nie na mój niematematyczny umysł, jeszcze nie przed 5. Na liczniku 14 stopni to meldunek od pani Eli sprzed lustra. Niełatwo było wstać po krótkim urlopie, niełatwo, ale staramy się jak możemy tutaj, stójka na rzęsach, czy jak to tam muzycznie. A gdyby potrzeba było jakiegoś jeszcze mocniejszego upnięcia, proszę dawać znaki. Pani Ola z trasy Leszno-Wrocław. Jeszcze niedawno człowiek rozkoszował się jasnością, a tu masz. No wstrzymuję się jak mogę, wstrzymuję przed powiedzeniem, że dnia już nie powiem tego. Nie namówią mnie państwo nic. Nie powiem, że tu ugryzę się w język, a nie powiem. Ale mogę powiedzieć godzinę, że jest za 13:05. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Gra i śpiewa fantastycznie. Bardzo dziękuję za wsparcie korespondencyjne w tej sprawie muzycznej. Jak zawsze Bruce Springsteen dobrze robi z nowej płyty właśnie Western Stars i Hello Sunshine. Za 9 minut piąta sygnał od Państwa te zagraniczne. Pan Stefan, nasz europejski podróżnik z dokumentacją fotograficzną i informacja o tym, że jak na talerzu na nieboskłonie księżyc, no w cieniu księżyca w Wiedniu 21 stopni. No nadgryziony ten kawałek księżyca. Z samego rana pan Piotrek z Harrogate'u informuje, że za oknem 17 stopni, a jak obserwują brytyjscy synoptycy, ta temperatura poszybuje do 25 dziś, a jeszcze 4 godziny i 3 dni wolnego. Od pana Sebastiana z duńskiej Fioni, Morgan z rana from Middelfart, czujnie na nasłuchu się zameldowywuje, na zewnątrz informacja pogodowa ciepło, ale pochmurne niebo, czekamy na słońce. Nocka ciężka, byle do 6. Wyliczanka, odliczanka trwa. Sygnał także od pani Magdy. Kłaniamy się nisko w drodze na wakacje do naszych południowych sąsiadów. Wcześniej rano trzeba było wyjechać, a tu bęc, taka niespodzianka w budziku. Udanego urlopu życzymy pani Magda. 8 minut się zrobiło do godziny 5. Propozycja takiego odczucia nowego, starego. Ciekaw jestem, jak państwo przyjmą. To chyba jeszcze w budziku nie prezentowaliśmy. Kasia Kowalska, teraz Kiedy czuję. Los, odkąd nie ma nas, pustka się je strach, deszcz pada wciąż, pewnie przyznasz sam, odkąd nie ma już nas, ty też straciłeś coś. Teraz kiedy czuję, że cię rozumiem, teraz kiedy sobie wybaczać umiem, historii tej. Wygłodniała dziś twoich spojrzeń, dotyku rąk. Ile tygodni już w sobie topię twój zapach i głos. I do czterech ścian krzyczę, nie czekaj wciąż. Zrób ten pierwszy krok, pewnie przyznasz sam, odkąd nie straciłeś. Teraz kiedy czuję, że cię rozumiem, teraz kiedy sobie wybaczać umiem, ubiegłorocznej płyty Aja i Kasia Kowalska. Sygnał od Państwa mile widziane również po godzinie 5 w sprawach drogowych, pogodowych od tych, którzy wyjeżdżają wcześnie rano nad na przykład morze albo za granicę, albo w góry. Być może przekonają się także do tego, by podzielić się powiedzmy radością po powrocie z urlopu. Może nie to jak kiedyś zmiana turnusu, bo to chyba było tydzień temu, ale jednak w takim rytmie od poniedziałku do piątku funkcjonując to właśnie ten dzień, być może ten pierwszy po urlopie. No, gdyby to budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335, a na budziku za 3:30. Choose a little word. Well, it's yours.